χρώματα, τρελές και αρώματα, τις πόρτες κλείσε. Κάνε με φίλο στον άνεμο, φίλη παράνομο, φωτιά μου είσαι. Σε πάω όπου θες, χωρίς αποσκευές, σε τα